Lola, tu meri Lela. Bok bari pek tai sala. Apun jab bhi sachi bolta hai, usko jhoot kaise lagta hai re. Ye uska style hoga, photo pe na dil mein ho hoga. Ye uska style hoga, photo pe na dil mein ha hoga. Aaj nahi to kal bolegi, ye su tension kaise leta re. Apun bola, tu meri Lela. झूठ काय को लगता है रे लगता है रे ये उसका स्टाइल होएगा फोटो पे ना दिल में हां होएगा ये उसका स्टाइल होएगा फोटो पे ना दिल में हां होएगा आज नहीं तो कल बोलेगी ये तो टेंशन काई को लेता रे अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली पे कैसा ला अपन जब भी सच्ची बोलता है ए उसको झूठी लगता है यार अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा ही झूठ लगता है यार